ګوره یو کوم زنانه ولای له مغه موبایل ولګوي بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيمان كثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم چه قصد او اراده دی کئی در روجی دی یوی و رزی اللہ معینی وی تحراوی المبالغت فی طلب الشی دیوشی پا طلبولو کی مبالغ کول مبالغه دې کوي په طلبول د روجي دې وی رزي کې فضل هو علا غيره او غره کوي دې روجي لر په نور روجو د میاشتو الا هذا اليوم مگر دارز يوم عاشورا رز د عاشورا دا یو معاشورا بدل دے یا منصوب دے په تقدیر د اعنی سرا عاشورا وی دا محرم لسم و رزتا وهذا الشهر او دا میاش یعنی شهر رمضان میاش دا رمضان نو دا شوری دا ورزی دا اللہ حبیب بڑیر احتمام کو لدو روجی نیو دام پا نفلی روجو کې دا شوری روجا اڈیر سواب دے لکرستو حدیث کرا روان نے متفقن علیہ او دا یعنی شهر رمضان دا تفسیر دے دراوینا دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کلام دی دے کی ختم شو هذا الشهر دا یعنی شهر رمضان دا غینا پس دی اوراوی تفسیر دے وعنه ودغ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قال دے فرمائی ہینا سواما کلچ روجنی ولی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورا عاشورا وامر بسیامیه او حکم کڑیو ددی دروجینیو اید الله حبیب دا روجنی ولی و په مدینه منوره کې د وجد موافقت د موسی علیه السلام نا او قبل الهجرت بم دا الله حبیب دا روجنی وا خپل ته موافقت د قریش او زکه د قریش هم دا شوري پرز روجه وا په دا غرض بدای کعبه ته غلاف مچولو دا شوري پرز او دا روجه به مو نو ده هجرت نمخ کی ده اللہ حبیب بدا روجه نیوا ده وجه ده موافقت ده قریشونا او مدینه منوره کی نیوا ده وجه ده موافقت ده موسیٰ علیه السلامنا چی پا دیو رزیتا اللہ نجات ور کردیو فرعون اللہ حلاک کردیو او عاشورا جمهور علما وی دا دی لسم ته وی ای یوم عاشورا الیوم العاشر من المحرم نگر عاشورا عاشورا او عاشور عاشر داد محرم دی لسم توئی بعضی سلف دی تلاڑ دی دا خود جمهور قولو چې عاشورا د محرم دی لسم توئی بعضی سلف وی چه دا دی نهم رزی توئی خود جمهور و مذهب ظاهر د احادیث ده و امر بصيامه او حکم کړو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم د دې د روجینیو قالوا نو صحابه کرام فرمایلیو یا رسول الله انه بیشک دا رز د عاشورا یوم رز د يعظمه اليهود والنصارى چې يهود او نصارا د دې تعظیم کوي کړه په نسخو د مشکات کې لفظ د يعظمه ده او صحیح مسلم کې تو عظمه ده بالتانیس په تمام نسخو د مشکات کې لفظ دی عظمه ده او په صحیح مسلم کې تو عظمه بالتانیس راغله په منتقا کې د غشان ده تو عظمه امام جذری په جامع الاصول کې تو عظمه لیکره امام زیلعی په نسب الرایه کې تو عظمه وای او د غران غشان ته راغله په روایت د بهقی کې ناصل کې لفظ د تعظمه ده ابای انه یوم یعظمه الیهود والنصارى دیو جنګور چا د یو کتاب نه نقل کړي هغه اصل مرجع تم پکار دی چې علما رجوع کی بند کمزور دی کله یو کتاب نه خبره نقل کړي هغه کی صیغه د مؤنثی دی صیغه د مذکر ذکر کی ویدا خو یو ورځ ده چې يهود او نصارا د دې تعظیم کوي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل کز دنیا کې باقی پاتې شوم الى قابل اراتلن کی کال تا لا سومن التاسعا نخام خازب ور سردن همی ورز روجم نسم ندا کال لا راغل نو چه دا اللہ حبیب وفات شو خدا دا غیو تمناوا ندا سنتو گرز دل رواه مسلمن لدی حدیث روایت کرے امام مسلم رحمه اللہ ندی سره نهم نیولم سدی سنت طریقه دا اگر دا دا سی نمگلی دنیا دا چه سید العالمین یو تمنا کئی و چه کال رازی وفات را غلی دیو جن دا عمر ډیر یو قیمتی شیده او یو یو رز او سکند غنیمت گنل پکار دی عمر زایکول ندی پکار عمر زایکی گی دا چه پا گناهونو او په غفلت او نافرمانو کې تیر شو او عمر قیمتي کېږي دا چې د الله په طاعت او تابعداري کې تیر شو د دې روزي باز علماو درې مراتب ذکر کړي علامہ شوکانی علامہ حافظ ابن حجر شیخ عبدالحق محدث دهلوی دیوی مراتب د روجی د عاشوری دری دی وی اکمل خبر دا د ډیر مکمل چې یو روجه تی مخ کیونی سی و یو تی رستونی سی دری روجی شی ورپسی دوی با مرتبه دا دا چه نهم لسمونی سی ادیبانی اکثر احادیث دی او ورپسی دری مدادا چه دا لسم یوازیونی سی او کسو کوئی جتشا نهم یوازیونی سی نوی دا نقص دی دا فهم دا آثارو اگر دی براتیبو لسوچ زکو کئی بازی فقهاو نمنقول دی چی یوازی لسمنی والمکروح دی پیغمبر یو کار ټول زمانه کړي دی نبی پا کار کی کراحت نی پا خبر او رسی دی نو فقه بد احادیثو پا میزان تللشی دا سی ابن قیم رحم الله پا زاد المعاد کی ویلی او اصل کې یو مرفوع حدیث راغله سومو یومن قبله و یومن بعده ونی سای روجا یورز د دینه مخ کی یورز د دینه پس خدا حدیث مسند احمد کې په دې الفاظ راغله سومو قبله یومن او بعده یومن حرف د او دی نه د واو بازی علماء دا او پزه وو نقل کرده علامه حیثمی پا مجمع الزوائد کی داسه الفاظ ذکر کرده سومو یومن قبله و یومن بعده ملال قاری رحم اللہ موی ظاہر داده چه وو پا مانا دا او ده زکوی مخالفت په یو د شی حاصلېږي اباز اهل علم محققین دی طرف تلاړ دي وی مراتب دری دی خو پا دی ترتیب دیه ادنا مرتبه دادا چی یوازی لسم فقطو نیسی او دا دی دا پاس دویم مرتبه دادا چی لسم یو لسم و نیسی او دا غی دا پاس مرتبه دادا چی نهم لسم و نیسی او دا د نهمې لسمې مرتبه د ټولو د پاسه ځکه کا چې اکثر احادیث د باب پدی کې راغلي نو باز علما مراتب درې ذکر کوي په دغه اعتبار بازي پدی اعتبار د اخیرنې قول د محققین علما و دي چې هغه او په خپل معنا غسته په معنا د واو نه دي نمولا لقاری رحمت اللہ علیم دا غشان ترتیب ذکر کرے او سوک چې وای شي دا یوازې د لسمې نیول مکروه دي نه وای شي يهودو سره مشابهت راغې خو محققین علما په دې دي چې نا دا پیغمبر علیه السلام سمر کال نیولې نو مخالفت پدې کې ناراضي اگر چې افضلیت پدې کې دې چې ور سره دې نه هموي یاد ور سره یو لسموي یاد دې سره سوي یو لسم دی وی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله باز علماء دی طرف تم لار دی وی احتیاط پا دی دوو کې ذکر دی کل واقعی شی پا میاش کی غلطی نو دی لسم بانی ای پا نحمد لسمی گمان کئی کل میاش کی غلطی را شنوی نحمد لسمو جی دا رز را گی را کیا جانے دیر دی دا یا وجم علماء ذکر کړي وعن ام الفضل بنت الحارس دم الفضل بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دینم لبابا داد عباس رضی اللہ تعالی عنہ بی بی دا او داد میمونی رضی اللہ تعالی چم المومنین دراغی خوروا وَإِنَّ نَاسًا بِشَكَ سَخَلْقُ دَا صَحَابُ دَ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَا تَمَارَوْ شَكِكْرِوْ عِنْدَهَا اِدْ بِبِ سَرَخْوَا كِ پَرَزْدَا رَفِيد فِي سِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا پَرُوْجِدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كِ پَعْرَفَات كِ عرفی رزوا و عرفات و حجۃ الوداع شرد الله حبیب و مدینه منوره کی دا عرفی د ورځې روجنی و نو چې دلته مروجه د کنا نو بعض یو صائم روجه دار دی وقال بعضهم ليس بصائم او بعض ویلی روجه دار نه فارسلت ذیکی یا غائب صیغہ یا فارسلتو د متکلم صیغہ و ما ولی ګلو یا فارسلت غیلی ګلو الیه نبی کریم علیہ السلام تا بقده لبن یو پیاله د پیو حدیث کی ګوره لګشکال دې نو سوچ ولو کئ په حدیث د قریب کې راغلی د میمونی رضی الله عنها نه بخاری شریف کې چې دخل کو شکو پروجي د نبی عليه السلام کې پرزدا رفی پا عرفات کې نو بی بی وی فارسل سیره بحلاب ما ورته د پيو غلوخ د پيو نه ډک ورلې غلېو اپر روایت د مسلم شریف کې مراغلی فارسلتی لیه میمونت بحلاب اللبن ورطلی گلیو میمونی رضی اللہ نو اغلوخ پیاله د پیو او اغی ولارو پخپل زیکی نویس کلی نگو را دا دو احادیث خوئی چه دا لیگون کی میمون رضی اللہ نها دا او دی حدیث کی وئی چه دا لیگون کی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ دا نو علماء یو جواب دا کړي یا خود حمل دے په تعدد باندې او دا احتمالم دے انهما ارسلتا معن دواړو یو زید پیاله لګلی وا نو دواړو ته نسبت کیږي او یوی ته نسبت کیږي ځکه دواړه خوین دي یا میمونی رضی اللہ عنہ لے گلی و په سبب د سوال د ام الفضل. او دی کی د لیگون کی نوم نه دراغلی چې پیاله چاله ورکه چې دوک د الله حبیب ته ورکه. نسائی شریف کی راغلی دی چې ابن عباس رضی اللہ عنہما ته ورکنی د تخبل مور ورکا یا ور تخبل ماسی ورکا. دغره دی پیاله باندې ابن عباس رضی اللہ عنہما ولي ګلو یا مور ولي ګلو یا خپل ترور ماسی ولي ګلو د پيو پیاله ور تولي ګلا او هو واقف د الله حبيب سور على بعيره پخپلی وخبانه پارفکی خلق له خطبه و پارفکی. اې د الله حبيب خوې په خودل ته بعیر راغله. نو علما جواب دا کړي بعیر اطلاق په انسا باندې کی لکه علما د لغات ویل البعیر یقو علی الذکر والانثى دوخ اطلاق پنر او مادی دوالو کی د بعیر. امام راغب و یقو علی الذکر والانثى لکه په لفظ د انسان غنته انسان خزی تب ویل کیږي سړی تب. او دلته ګوره اوخ نو اوخوا کمو روایاتو کې چې لفظ جمل راغلی وي دا روایت شاذ ده. کم کې چې لفظ جمل راغلی دا روایت شاذ ده. او اطلاق د لفظ جمل په ناقه باندې شوی اوخ باندې په طریقې د شذوذ سره د الله حبیب په حجۃ الوداع کې په عرفات کې په اوخ سور امام نسائی په باب تړلې تاسو لپاره شی ویل خطبه بعرفه علی الناقه. خطبه په میدان عرفات کې چې په اوخ سورې زیت ناقه قصوا وی د الله حبیب په دیو ولاړ. ارځي کوم الله حبیب پاغه دی یو حدیث بتا سول راشي ابو داود شریف حدیث دی ویاکم ان تتخذو ظهور دوابکم منابرا. تاسو بد خپل سورلو شاگانو نه منبرونه نه جوړوي چې ناشي پی. دا حدیث ما ابو داود مرفوعاً ذکر کړي او دلته د الله حبیب په خوانه ولاړ د خطبه وای. ابل حدیث کې التمن راغلي علماء لیکلي دا حدیث د ابو داود محمول دی چې دا به ته مشقت او تکلیف حاصل دیږي. اج کله مشقت نی بیا من نه دا یادا چې دا زید دی حدیث نه دی نه نه مستثنا. حدیث کې نه عام راغلي خدا وقوف د عرفی علی ناقه د دغه نه نه مستثنا ده. او دلته دا د وجه د حاجت نه خلکو ته خبره نه رسیدا دیو جن د علماء اختلاف ده چې میدان عرفات کې پسور لای خبره بهتر ده او که پیدل. نو جمهور دی طرف تلاړ دی چې افضل رکوب ده ځکه نبی علیہ السلام سور اپدی سور لای کې مدد ده د اجتهاد فی دعا کې. چې کو خبر ابر ناس دعا کې خو کوشش کولې شي عاجزي کولې شي ولاړ باندې سړی ستړي کیږي ردا ما نام شو هر ته سوړلې خوشو خان نشتا یو سړی په بس او موټر سوړلې کې ناس دی او کوف کوي او دعا غواړي او یو په خپو ولاړ دی د جمهور وای دا سوړلی غوړه ذکر چې پیغمبر په سوړلې یو او باز نور علما دی طرف تلاړ دی چې سوړلی مستحب دا او دا خاص د هغه چا پوری چې خلکو ته دا هغه د تعلیم ورکول او حاجت دی الله حبیب خلکو ته تعلیم ورکول کپوی نو شوی په خبره نو کدا چې سوکوی چې هغه خلکو له تعلیم ورکای نو هغه له سوړلی بیا غوړه دا امام شافعی مولا وی دواړه خبره برابر دي که سوک په پیدل ولاړ دی قبلی له مخ کړي او که سوک په سوړلی سور دی وګوره زمو سور خپل دین دې دواړه خبره پکې را لې ډېر خلک بسونو کې ناش وی او جون کې خوده ګرمای وطن دې بسونو کې لته اے سی او ایر کنډیشن ټول رسک چالو یې خبره نشیش میرلې نو خو په سیټ ناش او خې دعاګانې کې کستړې شي په سیټ راکوشه فشار بهود الله حبیب دا اوس کلی او په حدیث د میمونی رضی الله عنها کې دا زیادت مراغله والناس ينظرون الیه خلق ورثقتل خلق قتل ټول لا پته ولګی دا چې دا الله د حبیب نن کو جدا دیو جن دی کتاب سلام رااله چې دا یو حاجی میدان عرفات کې دا عرفه روزه باندې شي کنه دلته خو مسنونه طریقه دا رسول روان دي دو کالو ګناونه په الله معاف کوي نو جمهور علما دا وایي چې حاجی لا افطار کوجه مستحب ده ځکه دی یوې روزي د وجې نه بده د ډیر نور اعمال نه پاتې شي اگر کده پروجی نیو قوی ده خدا کو جور تا مستحب ده اپا دی که اختلاف ده چه روجه نیو لی مکروح دی یا که خلاف اولا دی زکر بعض روایاتو که راغلی ابو هرر رضی اللہ عنہ وی نبی ری سلام منکلی انسوم عرف بی عرفات روجی دا عرفین پا میدان عرفات کی خوباز علماء وی چه دا روجی نیول مکروح ندیا ذکر عبداللہ ابن زبیر اسامہ ابن زید ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بدا روجہ نیوا پارفات دیو جن علماء لیکلی غورا مستحب ننیول لی خوکسوک طاقتور وی نو لا بأس بیہی چی دو دعا نا کم زور کی گینا اگر چې غوړه ننی ولدی خو کچاونی وا نو لا باس به ابن عمر رضی الله عنه ایمان الله د حبیب سره حج کړو روزه نونی ولی په عرفات کې د ابو بکر رضی الله عنه سره مې کړو روزه باندې ننی وا د عمر رضی الله عنه سره روزه باندې ننی وا د عثمان رضی الله عنه سره یې روزه ننی وا و انا لا اسومه و اذا د روزه دې سم نه ولا امر به ولا انها نچال عوام جیوینی ساو کچانی ونی منی کو منا ابو داود شریف کے دراغلی ابو هريره رضی الله عنه نه نه لکه مخک مواوریدل و ذکر روزه سړی کمزورې کوي د دعا نه منې کوي او د الله حبيب کو جکړې وا په عرفات کې د عرفه په ورځ د دې ګڼ فائدې مولا ما ذکر کړي اے وېدا د دعا د پاره ډېر طاقت ورکړي خو بو الاسکا خوراک کو یا دوا شروع کو د دوا ما سپخین نه تر ما خامه پوری پیندش ما کو ګنټي دعا د نو دا خدا سي پتن ده نکيږي دیم دانه چې اکثر لته مسافر وي او په سفر کې افضل سدي چې کوجي اے فرضي روزه کې باندې افضل سدي چې کوجي اباده وي اختیار دې درته نو نفلی خو بیا په طریقې اولا سره سره او دارز د جمعې بوا اے د جمعې پر ځان له روزې نیولو مسله تفصیلا را روانه را منه تر اخره نو د الله حبیب خو خول چې خلک د دې کوجو ګوري زکای د روزې د جمعې د انفرادي روزې نه منه کړي وا چې دا هغه غید پاره یو تاکید شي متفق علیه وانا عائشہ ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی بی فرمائی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صائما فی العشر قط رواہ مسلم و ایمانو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روجدار پدی لسو رزو امراد تی نه دی لسم خوختر وی پلسو دزل حجی کی کلم رواہ مسلم بعد الله پیغمبر نه کتلې چې دالس نه رزي د ذل حجې دی غیر او جنولې وي ور حدیث کې اشکال لیدا د مسلم شریف حدیث ته تاسو لمخ کې په باب الاضحیه کې د مطلق عمل فضیلت ذکر شو په دې لس ورځو کې دغه مطلق عمل متضمن او وجود د نه لره لکه نه روجي مسلمانان نشي ګوره په دغه لسو ورځو کې عمل په ټول کال کې داسې ورځې نشي چې بهتر دي نو دغه عموم کې روجم داخله ده بلدن همه ورز بارک روایات صحیح را غریچا دارا فیر از دا لکر اس تو را روان ده چه دو کالو گناه پی ماف کیگی دارنگی رس تو حدیث را روان ده دو ام المومنین حفصی رضی اللہ عنہا چدا روزی بد الله حبیب نیوی نو پوښوي تا عرض باندې کنا دلته وای ما نه دې کتلې جنې ولې نه هم له روزی بارک حسین روایت راځي اده دی باقی مبارک روایت مجموعی لحاظ سره ضعیف دی ولا مولا کړی خدا عمل چون کی مطلق عمل فضیلت راغله پاغه عموم کی روجم داخله ده نو ده حدیث جواب داره چې روجه نه د نیولې د سعارز د مرز نه یا د سفر نه یا د دین علاوه بل څه عذر یا سفر او یا بیماری وا یا بیبی نه د کتلې نو د دې د نکتو سرا دا نه لازمیږي ګنې چې په نفس الامر کې روجم نه وا او دا یو قاعده ده د علم اصول الحديث وای اذا تعارض النفي والاثبات فالاثبات اولى بالقبول کله چې د نفي او د اثبات معارضه راشي نو اثبات با اولى بالقبول وی یا بعض یو نمالو کې د نفي دی غوندو لسو ته شامل ده ځکه لسمه خو پکې د اختر رز ده دا اختر د ورځې د روجې نه من راغلي نو دا منافی د بعض روجې سره نه ده یا کله نا کله تر کې عمل د الله حبیب کړي ای بد عمل خو خول خو تر کې ځکه کړي د یاری د دینه چې څوک د دې د وجوب او د فرضیت ګمانو نکی وان ابي قتاده رضي الله تعالى عنه دا ابو قتاده رضی الله عنه نو روایت تن رجلن چې بشکې اوسړې راغله او نبی صلی الله علیه و آله و سلم تا امام به حکی وې دا سوق باندې چو فقال نفویلیو کیف تصومو تاسو سرنگ روج دی سئی تاسو روج سنگ دی سئی فقد ویبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قولی دا اللہ حبیب ددد دیوینا دا وجن غصر شویو او د غضب او د غصی اثرات پیخکار شویو او وجه دا غصی سوا اے وای دا الله حبیب چې کوم عبادت پټولو داغي اظهار نه کولو دیو جنې را سوال بدو غنلو یا یریدو چې سوال کون کې به په اقتدا کې تکلف کوي ا دې بد دین عاجز شي یاد الله حبیب دا سوال زکه بدو غنونو چې د جواب ورکولو کې صف مفسو فسادو دیغه تر رسیدنا نو کله چې وکتر عمر رضی الله نو غصدا غوي قال وی فرمایل رضوینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه و علی وسلم نبیا راضیو مونږ په دې چې الله مرب دې اسلام مدین دې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نبی دې نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فنا یغړو په الله سره د غضب د الله نه او د غضب د رسول الله نه فجعل عمر غرزیدل عمر رضی الله نو یردد هذا الكلام مکررو لی دا کلام حتی سکن غضبوه دا اللہ دا حبیب غسک لارشواق نو مر رضی اللہ عنو یاد اللہ رسول کیف من یسوم الدہرا کلہو دا غچا بارک اس حکم دے چی دے ٹول زمان رو جدیسی وی فرمائی اللہ سواما ولا افتورا او دې دې کې دالا په معنا د لمنا لک فلا صدق ولا صلى سور قیامت کی دغل تم لا فمانا دلم دن یعنی لم یصم ولم یفطر نیرو جنی ولی نیکو جکڑی ځکه چې میشه روجوي خدای خو به حقوق او واجبم سکیابت فوت شي ایو سړی میشه روجه نیسی نو دی کې د اهل علم مختلف اقوال دي د دې احادیثو د وجنا ایو سره د دې مطلق او همیشه روزه نو اسحاق ابن راهوی رحمه الله وای او اهل الظواهر ویدا خبر مطلقا مکروه دا اگر کدی غ پینځه ورځې کوجه کی چغینه من راغلی دو ورځې د اخترونو شوي الوی اختر پسې درې ورځې ایام التشریق شوي نو باز علماء مطلقاً کراحت تلاڑ دی سکت اللہ حبیب وی لا سواما من سواما لبد او دی کراحت طرف تا ابن قداما چی مشہور عالم دے حنبلی عام لاڑ دے ابن قیم رحم الله دی طرف تلاړ دی او احناف هم دی طرف تلاړ دی زموږ احناف علما و یکره صوم الدهر لانه یضعفه او یشویر طبعا له امیشه روجی مکروه دی زکدا دے کمزور کای یا بس طبیعت جوړ شو اے کله چې د عبادت نه طبیعت او عادت جوړ شو نه خو عبادت نشو څه پوه شي په خبره او مبنا د عبادت خلاف د عادت وي دارنګي فتح القدیر او دیدا ذکر کړي خو زموږ د بعض فقها او دا مسلک دی وې څوک چې ټول ورځو کې روجی نیسی خو د وړو کې او لوی اختر او ایام التشریق کې کوجه دا نو لا يدخل تحت النهي د دې نهي د لاندې داخل نه دي بدای الصنای کې دا څه فرمایلی چې بعض فقها دا څه وایي داد علماء یو قول چه وی مطلقی سیام الدهر سشده مکروح ده بعض علماء وی مستحب دی چه سوک ده دی طاقت لری خو بشرت دی چه کم ورزو نمان راغلی پدی که کوجا دا وی داد جمهور مسلک ده امام مالک امام شافعی امام احمد لکه امام مالک رحم الله موتا کی وای و انه سمع اهل العلم داوری دلی دی علماء نا یقولون لا باس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها ای وای همیشه روزه نیسی خو هغه روزی نه نیسی کوم نشمن راغلی نوی باک نشتا او د دې حدیث جواب کړي چې دلته وای چې لا سوام من سوام الابد وای دا محمول ده په حقیقت چې ور سره د اختر او د ایام التشریق روزی مونی وی علماء دغه قول غره کړی دی په لګوري و یو خسیرت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم داو چې همیشه روجه نه دنی ولی بل بدی کی بزان تکلیف دی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال ويتيك ذلك احد ایو د الله حبیب لا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر داس الفاظ فرمایل قال كيف من يصوم يومين ويفطر ويفطر يوما سرنګي وای چې روزنی شي د ورځې او یو ورځ کوجه کوي قال ويتي كذلك احد یو کس لري د دې طاقت لري د دې طاقت یو کس لري چې هغه د ورځې روزه وي همیشه او یو ورځ دی کوجه وي قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما ويسرنګي بيچي اورزي روزي بل رزي کوجي قال ذلك صوم داوود داوود خروج داوود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين څنګه بيچي اورزي روزه او دورزي کوجي قال وجدت اني توقت ذلك د الله حبیبی زمینه ساتم چې مال د دې طاقت را کړې شوی وي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل ثلاث من کل شهر درې روزی د هر میاشتې نه او رمضان الى رمضان او رمضان د رمضان پوری فهذا صيام الدهر كله و اذا طول زمان روزی دی بس رمضان دی نیسی او رمی آشکی دی دری روجی نیسی سیامو یوم عرفا روج درزد عرفی احتسبو علاللہ د عرفی روجا احتسبو علاللہ احتسب علی الله و ایزو میتکم فالله بانی علماء لیکلی احتساب په اعمال صالحو کې هغه جلدی کول دی هغه طلب دا جرتا زګومان کوم مې امید ساتم په الله بانی ایو کفر السنت التي قبله والسنت التي بعده چې معاف بکی په دی بانی گناهونه د کالاغه چې دین مخ کې دی او د کالاغه چې دین پز دی الله بدا واړو گناهونه په معاف کې د دوو کالو وصيام يوم عاشورا او روزه د رز د عاشورې احتسب ولله ګمان کوم په الله یو کفر السنه التي قبله چې معاف کې په دی باندې گناهونه د کالاغه چې دین مخ کېو رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وګوره د عاشوري پر روزي دی یو کال ګناهونه الله معاف کوي واړه اک واړه دی نو کبایرو کی تخفیف راځي او کله شان سو غایرو نو کبایروي نو له درجات بلند وی عدلتا مذهب د اهل سنت والجماعت دا چې صغائر ته مراد دي ويمل کبائر فلا يكفرها الا التوبه او رحمت الله غټ گناهونه نه معاف کوي مگر توبه او رحمت د الله نو گناهونه نه مراد صغائر دي وعنه او دغه صحابین روایت ته قال دی فرمایي سویلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تپوس کړه شیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ان صوم الاثنين فبار د روزی د رزی د پیر کې د ګل کې د ګل پر از روزه څنګه را قال فيه ولدت وفيه انزل علي وی پدی ورس کی زپی دا کڑی شیمو فیه انزل علیا اپدی کی پما وحی نازل کڑی شویوا وحی پما نازل کڑی شویوا نو دی رز روجخ سنت و مستحب دا رواه مسلمن رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړي امام مسلم رحمه الله وان معاذت العدویہ رضی الله عنها انها سالت دی تپوس کړو د عائشہ بیوی رضی الله تعالی عنها اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم من کل شهر ثلاثه ایام آیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روزه به نیو دار میاشن دې رضی قالت نعم بیبی ورته فرمایل او فقلت لها وما ورث من اي من اي ايام الشهر كان يصوم دكم رزو دمیاشت نه روزه بینی وا قالت لم يكن يبالي وين الله حبيب چه پروا به کولا من اي ايام الشهر يصوم چه دكم رزو دمیاشت نه روزه دیونی سی کلا اولو کلا منزو کلا اخرو بدالله حبیب میاش کی بدری روجی نیوی او چې کمی بوی کاول بو کا یام البیز بشو او کا آخر بشو رواه مسلم د دې حدیث روایت کړي امام مسلم رحمه الله وا نبی ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنہ انه حدثه بیشک دې چې د حدیث بیان کړی د تش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صام رمضان چا چې د رمضان المبارک روجیونی وي ثم اتبعه ستم من شوال ابه ور پسې کشپک د شوال کان کسیام الدهر نوی بدا پشان د روجو د ټول عمر لکه ټول عمر دی او سړی روجی وي ندی کی ترغیب شو د شوال د شپږو روزو تا کپه در په سوق نیسی او که جدا جدا نیسی او اصل وجه چاچی یو نیو کیو کنه یو پلس بدلی دی نو ګره یو میاش چې د رمضانونی او نو لس میاش چې لکه چې دیونی وی ا دې شپږو روزو نه دو میاش ته جوړی شي نو دولش نو دا د رمضان میاش په منزلی د لسو میاشت شو او ورپسې د شپږ ورځې په منزلی د څه شوي د دوه میاشت شوي نو مستحب د شپږ ورځې د شوال نیول او دا مذهب د امام شافعی د امام احمد او د نور علماء عام متأخرین احنافم د دې قائل دي امام مالک او امام ابو حنیفه رحم الله ته دا خبره منسوبه ده چې غیبه د شوال روزی مکروه ګڼلې لکه بعضی فتاوی د احناف ذکر دی بحر الرای کې وای وای دا مکروه نه دام دي چې شپږ روزی د شوال نشي پني د امام ابو حنیفه رحم الله که جدا جدا سوک نیسی او که پیدر پی نیسی ایمان بی سبر ایم اللہوی که پیدر پی نیسی مکروح دی او که جدا جدا نیسی مکروح ندی خو عام متاخرین احناف لم یارو بیهی بأسن ایوی چونکی حدیث سی راغلے ندی رو جنیو کی اسم نشتا علامہ ابن حمام وای وای د شپږو روزو ته امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحم الله ته منسوب دي چې مکروه وای و عامه المشایخ لم يروا به باس ای وای سم پکې نشتا علامہ حافظ ابن عبد البر وای حافظ المغرب و امام مالک رحم الله ته دا حدیث نو رسیدلې اگر رسیدلې یو عام سړی په حدیث عمل کوي نو دا خو ډېر لوی خلکو دیو جن یو رساله دا وړه غونتی رفع الملام عن ائمه الاعلام دا ځان لواله رفع الملام عن ائمه الاعلام پورته کیدل د پورتکول یا پورته کیدل د ملامتیا د لوی لوی علماونه ایت ځنی و حدیث نی رسیدره تاسو له حدیثو کې کله صحابي ته حدیث نی رسیدره کله یو امام ته یو حدیث نی رسیدره دا احناف په نسبانم غور قول داده چې دا مستحب دی او مکروه نه دی اپدې علماو کتابونه لیکلي علامه شامی وای وی اتباع مکروه ده چه یسوم الفطر و خمسه تن ده اختر پر از دیم روجه و ارپسی پینزه ده نوریو نیوی او کنه ده اختر ده رزی کوجه ده نولم یک راه مکروه ندی بلکه مستحب و سنت دی علامه شامی سوی مستحب و سنت دی ده سی پا بدای و سنائه کم وی نشپاک روجی دا شوال نیول دا مستحب او سنت دی او دی کس کراحت دا احناف پا نزبانیم نشتا بلکی استحباب قائل دیا گئی ادی بارک رسالہ دا وی تحریم الاقوال فی صوم الست من شوال ذیک د کراحت مطلقا نفی کړی دا د احنافم ګور دی په لګورې مفتابیهی قول داده چه مکروح ندی بلکه سنت و مستحب دی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین